vida en Josh. Homini de gırtla, kufili kandili tüm bayata. Homini de gırtla, kufili kandili tüm bayata. Homini de gırtla, kufili kandili tüm bayata. Homini de gırtla, kufili kandili tüm bayata. Konuşalım arkadaşlar. Atalım tutalım biraz, ya yutarlar ya yutarsın. Sallayalım arkadaşlar ki duyanlar şaşa kalsın. Yalandan kim ölmüş sanki, Mevlam seni çayıra salsın. Homini de gırtla, kufili kandil, tüm bayata. Homini de gırtla, kufili kandil, tüm bayata. Homini de gırtla, kufili kandil.